لیجیے ذرا صبر اور حوصلے کے ساتھ, بات کرنے کے بعد تسلی میں آ جائیں کہ ٹھیک ہے میں نے بات کر دی ہے. تو یہ بات کے بعد بات کرنے کا جو مسئلہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور میں مطلب افسوس سے کہوں گا کہ آپ سب لوگ ہمارے معزز مہمان ہیں اور اتنے پڑھے لکھے افراد ہیں کہ مجھے شرم آتی کہ مجھے نیچے بیٹھنا چاہیے تھا. لیکن یہ تہذیب نفس ضرور ہونے والی ہے کہ ہم بس ایسے ہی پہلوانوں کی طرح دنگل کے لیے آتے ہیں اور جب تک وہ بندہ گر نہیں جاتا پسینے چھوٹتے رہتے ہیں. دیکھیں بات کرنی اور اس کے بعد مطمئن ہو جانا کہ میں نے بات پہنچا دی, اس پر ذرا حوصلہ رکھیں. اور سوال در سوال کا سلسلہ بھی اب نہیں ہوگا وقت کی قلت کے باعث. ہم نے آئندہ لائحہ عمل کے لیے کچھ باتیں بھی کرنی ہیں, اس پر بھی میں گزارش کروں گا کہ جو وفود آئے ہیں ان میں سے صرف ایک آدمی جو ہے وہ آ کر یہ بات کرے گا کہ آخر. اور یہ بات یہ ہے کہ جمہوریت کے بارے میں ایک اتفاق پیدا ہوا ہے یہاں تک کہ جن لوگوں نے اسے شرن ناجائز کہا وہ تو بات ہی ختم ہو گئی, جن لوگوں نے کہا کہ شرن جائز ہے اس کے جو رزلٹس آئے ہیں وہ زیرو. یعنی یہ شرن اگر چیز جائز ہی تو عملاً وہ اپنے مطلب نتائج کے لحاظ سے ٹھیک نہیں رہی ہے. اچھا اب یہ کہ بالآخر جو معاشرے میں قوت نافذہ بنانا ہے اسلام کو وہ کیسے بنانا ہے, بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ قوت نافذہ معاشرے کے اندر اسلام کو کیسے بنانا ہے, یہ بڑا چیلنج ہے. تو اس حوالے سے بات ہوگی. باقی جن ساتھیوں نے باتیں کی ہیں اللہ ان کی بات قبول فرمائے اور لوگوں کے دل اور دماغ اس کے لیے کھول دے, اس میں جو کچھ حق ہے. اب میں گزارش کروں گا کوئٹہ سے تشریف لانے والے محترم عبداللہ کاشمی صاحب سے, اور یہ گزارش ہے کہ اسے وہ بات کو 5 سے 7 منٹ کے اندر ضرور مکمل کر لیں. نہیں آنے والے سب کے لیے تو ہو یا نہ ہو, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ آج قوت نافذہ ہونے کا تجربہ کریں کیا ہوتی ہے. ویسے تو جو جتنی زیادہ دور سے آیا ہو اس کو اتنا ہی وقت ملنا چاہیے, لیکن آپ کا فیصلہ ہے. آپ سنیں کہنا چاہتے ہیں کہ نظامی صاحب کو جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبیہ الامین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں سب سے پہلے تو نظامی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ہی محبت سے اور اشعار سے, جبکہ میں کسی اور ہی پروگرام کے تحت آ رہا تھا, لیکن انہوں نے اتنی محبت سے اور اپنائیت سے دعوت دی کہ یہ میرے لیے ناممکن ہوگا کہ دعوت کو ٹھکرایا جائے. یہاں جو موضوع اس وقت موضوع تو بہت سارے زیر بحث آئے ہیں, میں اپنے نقطۂ نگاہ سے بعض وضاحتیں کہنے جو اب تک بات ہوئی ہے اس پہ آپ خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. ویسے یہ جو جمہوریت کے کفر اور ناکفر کی بحث ہے, میرا یہ خیال ہے کہ یہ بحث بہرحال بن تو گئی ہے, لیکن یہ ایک لحاظ سے تو ابس بحث ہے اور اس میں ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور اس کی وجہ بالکل سیدھی سی ہے, سمپل سی ہے کہ جمہوریت ہمیں سب کو معلوم ہے, ابھی بات بھی ہوئی ہے کہ یہ آئی کہاں سے ہے, کس معاشرے سے آئی ہے. یعنی ہم یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کافرانہ معاشرے سے کوئی چیز آئے تو وہ مسلمان ہوگی. یعنی یہ بالکل ویسے ہی, اس کے اوپر بہت زیادہ لمبی چوڑی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ایک کفر کے معاشرے سے کوئی چیز آئے گی تو وہ کافرانہ ہوگی, سیدھی سی بات ہے. اس وجہ سے اس کا مطلب دلائل کا تو مار ادھر سے ادھر بیان کرتے پھریں کہ جناب یہ کفر ہے اور کوئی کہے کہ نہیں یہ کفر نہیں ہے, تو میں تو اس بحث کو بہرحال کچھ منطقی یا کوئی معقول بحث نہیں سمجھتا. باقی جہاں تک اس کی یہ آ گئی ہے, در آئی ہے اس معاشرے میں, اس وقت ایک حقیقت بن گئی ہے, ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس وقت. اب اس کے ساتھ کیا رویہ آپ نے برتنا ہے, کس طرح سے اس کو چلانا ہے, کس طرح سے اس کے بارے میں سوچنا ہے, یہ ایک سوال ہو سکتا ہے. اس وقت یہاں بہت اچھی باتیں جہاں میرے خیال میں محترم میرے بزرگ سے پہلے بات کی ہے, انہوں نے اس میں اظہار خیال کیا ہے. میں بھی اس کے بارے میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ صرف مسئلہ جمہوریت کا نہیں ہے, ہمارے پورے نظام تمدن کا اس وقت یہ مسئلہ ہے. یعنی ابھی تو ہم نے اس پر بات نہیں کی نا جی کہ ہمارے گھروں کے اندر کون کون سی چیزیں در آئی ہیں, ہمارے لباس میں کون کون سی چیزیں در آئی ہیں, ہمارے نظام تعلیم میں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں, ہماری پوری ہمارا جو کلچر ہے, ہمارا ہماری جو تہذیب ہے, ہمارے جو پبلک انسٹرکشن کے ادارے ہیں, اور جو ہمارے ہاں پورا یہ جو سول سروس کا نظام ہے, یہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں در آئی ہیں. یہ پورا ہمارا تمدن کا مسئلہ ہے, یہ مطلق جمہوریت کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ جو ہے وہ اپنے خواہ مخواہ اپنی توانائیاں جو ہے وہ ظاہر کریں. اس پہ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بات نہیں ہوئی, لیکن اگر ہم بات کریں تو وہاں بھی ہمیں اس طرح کے سوالات کا سابقہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا کہ پھر ہماری جو سول سروسز کے نظام میں جو چیزیں برطانیہ سے آ گئی ہیں, جو رائل آرمی سے آ گئی ہیں ہماری فوج کے اندر, اور جو سیکٹریٹ کے نظام کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے جو قواعد و ضوابط سارے جو ہے برٹش گورنمنٹ کے آ گئے ہیں, اور اس طرح سے بے شمار چیزیں, اور اب جو یہ جدید میڈیا اور الیکٹرانک ٹیکنالوجی کے ساتھ جو تہذیبی چیزیں آ رہی ہیں, ان پہ تو کبھی ہم نے نہیں سوچا ہے کہ ان میں کتنا کفر جو ہے وہ موجود ہے, کتنی خباثت ان کے اندر موجود ہے. اس کو تو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. اس کا مطلب یہ ہے, میں صرف ایک اشارے کے طور پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر باہر سے آنے والی چیز, یہ ہر ایسی چیز کے جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو, اس کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے, اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے, کہ وہ کسی بھی معاشرے کے اندر قدم جما سکتی ہو, لوگوں کے ذہنوں کو تسخیر کر سکتی ہو, جمہوریت من جملہ اسی طرح کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ وہ ایک لوگوں کے ذہنوں کو مسخر کر چکی ہے, اس نے یہاں جگہ بنا لی ہے, پینیٹریشن کر لی ہے اس نے. اب ہمیں اس فردر مرحلے کے اوپر جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ اس سے گلو خلاصی کیسے ہو سکتی ہے, اس کے اندر سے آپ کیسے رستہ نکال سکتے. دیکھیں اس سلسلے میں میرے سامنے ابھی وقت نہیں ہے کہ میں بہت ساری مثالیں دوں, ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, کہ جب اسلام آیا تو بہت ساری چیزیں حرام تھیں, شراب بھی حرام تھی, سود بھی حرام تھا, اور ان کی حرمت کی جو گریجولی حرمت کی جو تفاصیل ہے وہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ وہ گریجولی ان کو حرام کیا گیا. وہ کیوں ان کے اندر یکبارگی حرمت کے احکامات کیوں نہیں نافذ کیے گئے, کیا وجوہات تھیں, کیا رکاوٹ ہے؟ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھی, لیکن انسانوں کے لیے تو مشکل تھی. اللہ تعالیٰ نے اسی انسانی مشکل کی مراعات رکھی اور ان کو گریجولی حرام کرا دیا. ان میں ایک غلامی بھی تھی, اگر آپ کے علم میں ہو, غلامی بھی اسلام نے تو اسے رائج نہیں کیا تھا. یہ تو پروپیگنڈا کرتے ہیں لوگ کہ اسلام میں غلامی ہے, غلامی تو برسہ برس سے چلی آ رہی تھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلامی کو بھی آخر وقت تک حرام نہیں قرار دیا, یعنی اس کو بالکل یکسر اس کو مسترد نہیں کیا, بلکہ آپ نے کچھ اصلاحات اس کے اندر کیے, ایسی اصلاحات کی ہیں کہ جس کے نتیجے میں بالآخر وہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گئی, اصلاحات کے نتیجے میں. یہ اصل میں یہ ہمیں ایک رہنمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, کہ کچھ ایسی چیزیں کہ جو تمہارے معاشرے کے اندر در آتی ہیں, جو تمہاری فکر نظریے, تمہاری اٹھان, تمہاری سوچ کے لحاظ سے تو تمہارے موافق نہیں ہوتی, ان سے نپٹنے کا کیا رہنمائی ہے تمہارے پاس. تو اس لحاظ سے یہ جو جمہوریت والا قضیہ ہے, اس میں ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ اس نقطے پہ ہم غور کریں کہ یہ کفر ہے یا اسلام ہے. یہ اب آ گئی ہے نا جی, حقیقت آسانیاں بن گئی ہیں, اب اس کے اندر سے آپ اس میں سے کیسے خیر برآمد کر سکتے ہیں, اور اس سے اس کے اندر کون کون سی اصلاحات نافذ کر سکتے ہیں. ان اصلاحات سے دیکھیں, ان اصلاحات سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. وہ جیسے خالد صاحب فرما رہے تھے کہ پھر چاہے کوئی اس کو جمہوریت مانے یا نہ مانے, بھاڑ میں جائیں نہ مانے کوئی جمہوریت, ہمیں اس سے کیا لینا دینا. ایک مسئلہ کہ آپ نے اس مشکل سے نکلنا تو ہے نا, کسی نہ کسی ذریعے سے آپ نے نکلنا ہے, تو آپ اصلاحات کے ذریعے سے نکلیں گے. لیکن اصلاحات کے لیے میں یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ اصلاحات جو ہے, اس کی مثال تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے, یہ اصلاحات بغیر قوت کے نہیں ہیں آپ اس کے اندر نافذ کر سکتے. محض فلسفیانہ مشرافی کے ذریعے سے ہم یہاں بیٹھے اور یہ کہیں کہ جی ہاں ہم جمہوریت, ہم جب یعنی ہم جمہوریت کو یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے اور بس وہ اسلامی بن جائے گی, اور ہم اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں, جمہوریت میں ہر ایک اپنے نقطہ نگاہ سے تبدیلی کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے قوت کی ضرورت ہے, اور ہم جو ہے وہ قوت پیدا نہیں کر رہے ہیں, ہم قوت کو منتشر کر رہے ہیں, ہم قوت کو ختم کر رہے ہیں, توڑ رہے ہیں. اور بہت معذرت کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ کہ یہاں اس وقت جتنے حضرات میرے بہت معزز دوست یہاں تشریف فرما ہے, میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ ہم میں کوئی بہت جوہری اختلاف ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک نوع کی تفریق ہمارے درمیان بھی موجود ہے یہاں, ایک نوعیت کی ایک تفریق جو ہے وہ ہمارے درمیان بھی یہاں موجود ہے. ہم ایک دوسرے کو سہارا نہیں دے رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کی دست بازو نہیں بن رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کو قوت نہیں پہنچا رہے ہیں, ہم اپنی ہی قوت کو توڑ رہے ہیں, اپنی ہی قوت کو منتشر کر رہے ہیں, اس کو ڈائیلیوٹ کر رہے ہیں ہم لوگ. اس نقطے پہ کس نے فکر کرنی ہے, کس نے غور کرنا ہے اس کے اوپر؟ اور یہ جو اتنا بڑا چیلنج ہمارے سامنے اس وقت پوری مغربی تہذیب جس کے حوالے آئے ہیں یہاں پہ, یہاں ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, تو ان کو ہم جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سرکلز اور چھوٹے چھوٹے فکری حلقہ درس ان سے ہم ختم کریں گے ان کو. ٹھیک ہے, آپ اس میں 10 آدمیوں کو متاثر کر سکتے ہیں, 20 آدمیوں کو متاثر کر سکتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اس سلسلے میں کیا تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ان کا طرز عمل جو ہے وہ کیا تھا, قوت کو فراہم کرنے کا, قوت بہام پہنچانے کا, قوت کو یکجا رکھنے کا, اور ایک دوسرے سے دور ہونے کے بجائے ایک دوسرے سے قریب ہونے کا, ایک دوسرے کے بارے میں برداشت پیدا کرنے کا. جو آپ کا رویہ اور آپ کے احکامات دلوں کے اندر نفرت یا اپنا احساس برتری, جو حضور نے فرمایا نا کہ غمت الناس, یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا, بطر الحق و غمت الناس, یعنی یہ سخت الفاظ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن یہ کسی نہ کسی درجے میں ہمارے سینوں میں اس وقت موجود ہے. یعنی ہم میں سے ہر ایک کا رویہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں عقیدے عمل ہر لحاظ سے سب سے زیادہ متفوق اور ایک اچھے درجے کے اوپر حامل انسان ہوں, میرے مقابلے میں جو بھی ہے میرا بھائی وہ عقیدے میں بھی کمتر ہے, وہ عمل میں بھی مجھ سے حقیر ہے. یہ الفاظ میرے کچھ سخت ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم جو ہے وہ بالکل آپ کے سامنے واضح ہوگا کہ ہم اس کے قریب قریب ہی کہیں ادھر ارد گرد جو ہے وہ طواف کرتے ہیں. اس سے دیکھیں ملت کے اندر قوت نہیں پیدا ہو سکتی, اس سے ملت کے اندر انتشار ہی پیدا ہوگا. یہ جو خواب ہم یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں یہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے جو ہے لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا, اور یہ کہ یسروا ولا تعسروا, اور جو تنفیر سے آپ نے منع فرمایا, محبت کی دعوت دی ہے, سہولتیں پیدا کرنے کی بات کی ہے, سخت زبان کے استعمال سے جو ہے وہ آپ نے منع فرمایا ہے. یہ رویے نظریوں پہ زیادہ بھاری ہوتے ہیں. نظریہ تو دماغ کے اندر موجود ہوتا ہے نا جی, رویہ اس کو تشکیل دیتا ہے. رویہ انسان کا کردار, انسان کا حسن سلوک, وہ اس کی تشریح بنتا ہے, نظریے کی تشریح. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ حضرت ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کانا خلقہ القرآن, کہ آپ کا اخلاق جو ہے وہ قرآن کو ہے, کہ چلتے پھرتے قرآن ہے, جیسے اقبال نے بھی بعد میں اس کو یاد کیا. اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اپنے اعتقادات اور نظریات کے حوالے سے شدت پیدا کرنے کے بجائے اگر ہم اپنے لیے کوئی ایسا لائحہ عمل بنائیں کہ ہم ایک دوسرے کو قوت پہنچا رہے ہوں, ہم اپنے وزن کو کسی پلڑے میں تو ڈالیں نا. یعنی اس وقت ہم سیاسی تجزیہ کرتے ہیں نا کہ ووٹ نہیں ملتا ہے دینی جماعتوں کو اور دینی لوگوں کو, جو لوگ ظاہر ہے کہ ووٹ کے ذریعے سے تبدیلی لانا چاہتے ہیں. تو اس میں بہت بڑی وجہ تو یہی ہے نا کہ ہم لوگ منتشر ہیں. جو لوگ ووٹ کی حیثیت کو مانتے ہیں وہ بھی منتشر ہیں بہت زیادہ. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج. ایک بات میں آخری کہہ لے اس کو, جو یہاں جمہوریت کے حوالے سے بحث آئی اس میں کچھ دلائل بھی لوگوں نے دیے کہ جو لوگ فرماتے ہیں کہ یہ کفر ہے اس کے انہوں نے دلائل دیے. ایک جو مشہور طور پہ عام طور پہ دلیل دی جاتی ہے نا کہ ان طور پہ اکثر ہمارے, میں اپنے فہم کے مطابق, میں کوئی بحث نہیں چھیڑنا چاہتا, میں اپنے فہم کے مطابق جو قرآن و سنت کو میں نے پڑھا ہے میں یہ سمجھا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو اصول بیان کیے. ایک اصول جو ہے وہ توتے من فی الارض, یعنی من فی الارض کے اوپر تمام قسم کے انسان جو ہیں وہ موجود ہیں, جو زمین کے اوپر آباد ہیں ان میں کافر بھی ہیں, مجوسی بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ. جب اللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ توتے اکثر من فی الارض کا, اس میں صرف مسلمان نہیں ہے اس کے اندر صرف, کہ ہم اس کو جمہوریت کے اوپر جو ہے وہ جمہوریت کی نفی جو ہے وہ ہم اس آیت سے کریں, اور بہت سارے دلائل ہیں وہ ڈھونڈ لینے چاہیے. جمہوریت کو جیسے میں نے عرض کیا اس کے لیے تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آیا ہی ہے نظام کفر سے ہے تو وہ کون سا مسلمان نظام ہوگا. اس کے لیے ہمیں قرآن و سنت سے دلیل ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ. اور یہ جو دلیل ہم عام طور پہ بیان کرتے ہیں یہ اس میں مسلمان معاشرہ نہیں ہے. مسلمان معاشرے کا ایک اور اصول قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, اور وہ اصول ہے ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. یہ ہے مسلمانوں کا اصول جس میں اکثریت کی اتباع کا حکم ہے, اکثریت کے ساتھ رہنے کا حکم ہے. یہ بالکل بہت غلط میں سمجھتا ہوں استدلال ہے کہ جو ہم پیش کرتے ہیں. وہ تو اکثر من فی الارض جو ہے وہ مسلمانوں کے معاشرے کی بات نہیں ہے, اس میں تو ساری ملت کفر بھی شامل ہے, اس میں ہر طرح کے منحرف گروہ بھی شامل ہیں. یہ ہے دوسری آیت. اور اس کا ایک اشارہ ایک اور آیت میں بھی ہے کہ یا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, جمع کثیرہ ہے کہ جو آپ کے پیروکار ہیں آپ کے لیے وہ کافی ہیں اور اللہ آپ کے لیے کافی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اپنے متبعین میں کثرت پیدا کرنی چاہیے, متبعین بڑھانے چاہیے. جتنے متبعین مومن ایمان کے ساتھ ہمارے بڑھیں گے اس کے بعد وہ اللہ کی نصرت کا سبب ہوں گے. اور اس آیت کے بالکل مطابق ہے, اللہ وہ آپ کو اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے اور جو مومنین آپ کی اتباع کرنے والے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں اپنے استدلالات کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے اور بالخصوص ہمیں اپنے متبعین پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو ہمارے رویے ہیں اس نے ہمارے متبعین کے رستوں میں رکاوٹ پیدا کر دی ہے. اس وقت جو ہمارا طرز بیان ہوتا ہے, ہمارا جو طرز استدلال ہوتا ہے, ہمارا جو مفتیانہ انداز ہوتا ہے اور احساس برتری کی عکاسی ہر جگہ سے جھلکتی رہتی ہے کہ میں ہر اعتبار سے جو ہے متفوق ہوں اور دوسرے جو ہیں میرے سامنے شاید وہ بڑے ہر لحاظ سے کمزور ہیں, یہ رویے خود ہمارے رکاوٹ بن رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت اسامہ کی وہ بڑی مشہور حدیث تو آپ کے سامنے موجود ہے, دہرانے کی ضرورت نہیں کہ جی ہاں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی سرزنش فرمائی تھی. وہ اس بنا پہ کہ شک و شبہ کی بنیاد پہ کسی کے ایمان کو ناقص نہیں قرار دیا جا سکتا. میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محفل میں حاضر ہونے کے نتیجے میں جو چیز ہم جو مقصد لے کے آئے تھے اسے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آپ تمام حضرات سے معذرت خواہ بھی ہوں کہ اگر میں پہاڑی آدمی ہوں, لب و لہجے میں سختی ہو سکتی ہے, کوئی بات جو ہے وہ کسی کو بری لگ سکتی ہے, اور میں طالب علم بھی ہوں کہ میں اپنی اصلاح بھی چاہتا ہوں, اگر کسی کو بری لگے یا میری اصلاح جو ہے اس میں ہو سکے تو میں اس پہ مسرت کا اظہار کرتا ہوں. ایک دفعہ پھر آپ کے شکریہ اور الزاد صاحب صاحب کے شکریہ کے ساتھ واخر دعوانا. جی دیر ہے درست ہے, اس کے بعد زیدی صاحب سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں. اور جی چونکہ وہ دیکھیں جی ہمارے مکتب فکر کے مطابق تو ہمارے پیر و مرشد ہیں, اعلی رسول ہیں, لیکن اگر انہوں نے وقت کی خلاف ورزی کی تو ہم پھر وابی ہو جائیں. آپ نے 5 منٹ کہا تو 20 منٹ لے لی ہے, میں 10 منٹ کہا ہے مجھے تو میں 15 منٹ تو لازمی لوں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبی کریم. صرف مختصر پہلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری منزل کیا ہے. اکثر غلط فہمی اس منزل کی بنا پر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری منزل اس ملک میں انقلاب لانا ہے اور اس سے جوہر ہے اس کو پار کرنا ہے. بھائی ہماری منزل اللہ کی رضا ہے, ہماری منزل جنت ہے, جہنم سے بچنا ہے. جب تک یہ سامنے آپ کے نہیں ہوگا یہ غلط فہمیاں دور نہیں ہوں. دوسری بات, جہنم سے کیسے بچیں گے؟ جب آپ شرک اور کفر سے بچیں گے, خود بچیں گے لوگوں کو بچائیں گے. ملت کو اکٹھا کرنے کے جوش میں ہمیشہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ ہوتا کیا؟ اپنی مسجد میں بیان کرو, وہ کھول لی جاتی قرآن مجید اور بتایا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جو شرک کرے گا اس پہ جنت حرام ہے. لیکن بیان کہاں کرو؟ مسجد میں. دین مسجد کا اور کر لو, سیاست کا اور رہنے دو. مسجد کے اندر کھل کر کہو کہ یہ قبر پرستی حرام ہے, یہ شرک ہے, قبروں کا طواف حرام ہے, قبروں کو چومنا حرام ہے, ان سے اولاد مانگنا حرام ہے. اپنی مسجدوں میں کہو, امت میں اتحاد پیدا کرو. لوگوں کو نہ بتاؤ کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے, لوگوں کو جذباتی طور پر جمع کرو اور کہو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. نظام شریعت مصطفیٰ لانے کے لیے نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگاؤ. یہ نہ بتاؤ کہ نام مصطفیٰ میں ان قبروں کی کیا حیثیت ہے, ان قبروں کو گرانے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا, ان کی پوجا کرنے والے کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اس سے جہالت کا عذر بھی نہیں سنا جائے گا, بڑوں کی پیروی کا عذر بھی نہیں سنا جائے گا. اور صاف بتا دیا کہ مشرک کا جنت میں داخلہ ممکن ہی نہیں. بھائی یہ اختلاف جو بنیادی اختلاف ہیں ان پر پانی ڈالا گیا ہے, اور اب بھی یہی درس دیا جائے کہ اب بھی انہیں باتوں کو چھپاؤ تو دین کیسے آئے گا. یاد رکھیے کلمہ توحید کو سمجھیے, توحید کو سمجھیے, شرک کو سمجھیے. توحید کے معنی کو جانیے کہ توحید لا الہ کہنے کے بعد آپ نے معبود ہونے کے جتنے بھی دعوے دار ہیں, چاہے وہ اولاد لوگوں کو دیتے ہوں, چاہے قبر پرستی کا درس دیتے ہوں, چاہے وحدت الوجود کے ذریعے لوگوں کو شرک اکبر کی طرف لے جاتے ہوں, چاہے وہ حکمران بن کر اللہ کی بجائے اپنا حکم نافذ کرتے ہوں, ان سب کی معبود ہونے کا انکار کرنا اور ان کی سب سے بندگی سے نجات حاصل کرنا اپنی ذاتی حد تک, اور پھر جہاں تک آدمی کا اختیار ہو وہاں تک بات کا پہنچانا, یہی کامیابی کا راستہ ہے. اصحاب الاخدود زندہ جلا دیے گئے, اصحاب کہف غار میں جا چکے اپنے ایمان کو بچا کر, وہ ناکام نہیں ہوئے. صاحب یاسین آتا ہے, نبی کی تائید کرتا ہے, قتل کر دیا جاتا ہے, وہ ناکام نہیں ہوا. یہ جو آج اسلام کے دعوے دار ہیں ان کو بتانا ہوگا کہ اسلام کے منافی امور بھی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کلمہ پڑھ لینے کے بعد اگر تم نے کفار کی مدد کرتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کیا کافر ہو جاؤ گے, یہ بات سمجھانی ہوگی. اور یہ بات میری نہیں, اللہ کی قرآن کی ہے. صحابہ کرام کو دیکھیے, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک قوم نے زکات کا انکار کیا, کلمہ وہ پڑھتے تھے, نمازیں وہ پڑھتے تھے, صرف یہ کہ ہم زکات نہیں دیں گے, اور ابوبکر کو نہیں دیں گے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی خوبصورت بات کی ابوبکر صدیق نے کہ جس نے نماز اور زکات پہ فرق کیا میری تلوار اس کا فیصلہ کرے. آپ کو پہچاننا ہوگا کلمے کی شروط کیا ہے, ہمیں نماز کی شروط پتا ہے. مولوی صاحب کا رخ قبلے کی بجائے قبلے کو پیٹھ کر دے, مولوی صاحب نماز نہیں ہوئی, آپ نے نماز کی شرط توڑ دی, آپ نے نماز کے منافی کام کر لیا, ہنس پڑے, وضو خارج ہو گئی. بھائی اسلام کے منافی بھی کوئی چیز ہے, کوئی ایمان کے منافی بھی تو چیز ہے. یہ یا علی مدد کہنا, ادرکنی یا رسول اللہ کہنا, ابسنی یا رسول اللہ کہنا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہنا, یہ شرک اکبر ہے. اور بھائی جب تک اس شرک کا خاتمہ نہیں کریں گے ایمان داخل نہیں ہوگا, لا الہ کہنا مکمل نہیں ہوگا. یہ جتنے نظام ہیں, جمہوریت پہ بات ہو چکی, اس جمہوریت کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا, مسلمان کی تعریف بدل دی گئی, اسلام کی تعریف بدل دی گئی. مسلمان کون ہے؟ جو کلمہ پڑھے, چاہے وہ بے نماز ہو, چاہے وہ زکات کا منکر ہو, چاہے وہ اللہ کی توحید کا منکر ہو, اللہ کے بجائے غیروں کو حاکم مانتا ہو اور زبردستی اللہ کے احکامات کو نافذ کرتا ہو, اسلام کی سزاؤں کا اعلانیہ مذاق اڑاتا ہو, ہمارے نزدیک کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہے. بھائی اس جمہوریت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے ذہنوں میں اسلام کا نقشہ بدل گیا. اب آج کرنے کا ایک ہی کام ہے, ایک ہی متبادل ہے, آپ اپنی منزل کا تعین کریں, اور منزل کا تعین میں پورے قرآن کو چھان ماریے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے ہیں, بیعت عقبہ ثانی, صحابہ پوچھتے ہیں آپ نے اتنے واضح ہم سے لے لیے کہ میری جان کو اپنی اس طرح بچاؤ گے جیسے اپنے بچوں کو بچاتے, ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گی. منزل ایک ہے, اور اس کے لیے کسی جوہر سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ شرک اور کفر کے جوہر سے گزر کر سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی منزل میں پہنچ جائیں گے تو بھائی جھوٹ ہے. آنکھیں کھلیں گی اس وقت کھلیں گی جب کھلنے کا فائدہ نہیں. بس یہی میرا پیغام ہے کہ منزل کا تعین کیجیے, منزل کے تعین کے لیے اس کلمے کے مفہوم کو جانیے, کلمے کے مفہوم کو جان کر کلمے کے منافی امور کو جانیے, شرک کو سمجھیے, یہ تصوف کا شرک, وحدت الوجود کا شرک, حلول کا شرک, ان سارے اشراک سے توبہ کیجیے, اور اللہ سے اس حال میں ملیے کہ اللہ آپ سے راضی ہو, اللہ راضی کرے. جی یہ ہمارے ظفر اقبال صاحب یہاں موجود ہیں, یہ موضوع سے ہٹ کر کچھ اور بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کی بات جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. تو ویسے یہ ظفر صاحب سے گزارش ہے کہ یہ جلسہ عام نہیں جہاں آپ ڈیڑھ گھنٹے تک بولتے ہیں, یا تین منٹ کے بعد مسئلہ خراب ہو جائے گا. یہ ذرا موضوع سے الگ بات ہے, لیکن جو کہ بات کی اہمیت ایسی ہے. ظفر اقبال نام ہے میرا, دیانے کے قریب چکر نمبر 49 ڈبلیو بی ہے, وہاں مڈل اسکول میں ٹیچر ہوں, ایک مسجد بھی الحمدللہ چلا رہا ہوں, جس مسجد کی امامت کرنا بڑا مشکل کام ہے کیونکہ میرے پیچھے وہاں بھی نماز پڑھتے ہیں. جب مسجد بنا رہے تھے تو میرا ایک بھائی تھا چھوٹا, اس نے مجھے کہا کہ یہ 5,000 روپیہ میرے سے لے لو. مجھے پتا تھا کہ اس نے 50,000 روپے کا فراڈ کیا ایک آدمی کے ساتھ. میں نے کہا میں تیرے سے پیسے نہیں لوں گا, آپ نہیں فراڈ کیا. چلا گیا. 1.5 مہینے کے بعد پھر آ گیا, کہتا یار 2,000 روپے لے لو. میں نے کہا نہیں. کہتا خدا کی قسم فراڈ والے پیسے ان کی میں نے خرید لیے. پہلے والی زمین سے میں نے وہ گندم اٹھائی ہے اور وہاں سے میں لایا ہوں. میں نے کہا نہیں لوں گا, وہ امی کو لے کر آ گیا. اب خلافت کیا ہے کہ اس سے پیسے نہ لیتا. جمہوریت کیا ہے, امی آ گئی بڑی باجی آ گئی, بھائی آپ یہ قسمیں اٹھا رہے ہیں تم کیوں نہیں لیتے. اب آگے خلافت ہے, یاد رکھنا آگے کہ اگر میں نہ لیتا تو میں 1 نمبر پر تھا. تھوڑی سی اب لچک لینی پڑی. جب میں نے پیسے لے لیے بھابھیوں نے مجھے گھیر لیا. آپ مولوی صاحب اس طرح کتنے گئی, وہ تو حرام سی تھی اتنا حلال نے. میں کہ یار پریشان ہو آپ باہر لٹرین دلا. بھائیو دوستو بزرگو, 1 نمبر مسئلہ خلافت ہی ہے, مگر جو بھائی جمہوریت کا نام لیتے ہیں اللہ نہیں تو گزرتا, ان کو کفر نہ کہو. بہترین طریقے سے آپ ان کو وہ سمجھائیں, بڑا نرمی کریں. میں نے جو آپ سے بات کرنی تھی, جس کے لیے مجھے بلایا گیا ہے, باتیں میرے ذہن میں بڑی آئی ہیں. آپ کی گفتگو سن کر میرا جی کرتا ہے 1.5 گھنٹہ آپ سے میں باتیں کروں. سب کی باتیں میں نے سنی اور اتنی اور آپ یہ بھی کہیں گے کہ آپ کرتے رہے, لیکن میرے بھائی آج کی جو میں اب میرے 5 منٹ شروع ہوئے, مجھے کوئی نہیں اٹھا سکتا, لڑائی پڑ جائے. میرے بھائی میرے دوست, میں نے آپ سے یہ بات کر کہ جہاں ہم اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں, وہ 1,000 آدمی جو ہم پر حکومت کر رہا ہے ان پر یہ توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے, یہ ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کبھی ہم نے کوئی پروگرام کیا ہے؟ کوئی آدمی مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائے اس نے زرداری تک حق پہنچانے کا کوئی اہتمام کیا ہے؟ برا تو اس کو میں بھی کہتا رہا ہوں, تم بھی کہتے رہے. نواز شریف تک اچھی, کیا ان کے بارے میں ہم مایوس ہیں؟ قرآن کہتا ہے مایوسی گناہ ہے. نواز شریف تک, شہباز شریف پر جتنے یہ وزیر ہیں, یہ ایم این, کبھی ہم نے کوئی پلاننگ بنائی ہے؟ الحمدللہ کیا ہے لوگوں نے, اللہ ان کو جزا دے, مگر بڑے کم ہوں گے. جنہوں نے مکے میں بیٹھ کر نواز شریف کے ہاتھ میں پوری کی کتاب, اللہ ان کو جزا دے, کے دربار پر آکر چادر جڑا کر سب کا رد کر دیا. ہاں اللہ ان کو جزا دے, اللہ ان کو جزا دے. آپ رضا صاحب وہ اصل بات کریں, میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آبادی کی کثرت اور وسائل کی کمی دن بدن ہم سے ہمارا دین بھی چھین لی. بہت کم لوگ ہیں جو سوکھی روٹی کھا کر بھی ایمان پر قائم ہے, ورنہ ہمام جیسے جو ہے نا, یہ آبادی کی کثرت اور وسائل کی کمی کی وجہ سے دن بدن دین سے بھی دور ہو رہے ہیں, جرائم آ رہے ہیں معاشرے میں, اتنے جرائم آ رہے ہیں کہ آدمی سن نہیں سکتا. تو میری یہاں پر جو مجھے ٹائم دیا گیا ہے, میرا ماٹو, میرا مقصد, میری بات کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان حکمرانوں کے پاس اچھی اچھی تجاویز لے کر جانی چاہیے, دین بھی پہنچانا چاہیے اور عوام کی فلاح و بہبود کے اچھے کاموں کے لیے بھی ان کو کہنا چاہیے. رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور حدیث بھی ہے کہ درخت لگانا صدقہ ہے, جاریہ ہے, کہنے والوں نے آج سے 1500 سال پہلے کہہ دیا. اگر اس ایک سنت پر ہم عمل کر لیں تو اللہ کے حکم سے ہماری یہ جو غربت اور بھوکے ختم, ہمارے ملک میں پھلدار درخت لگانے کے اتنی گنجائش موجود ہے کہ انسان تو انسان, اگر جانور بھی کھائیں تو وہ ختم نہیں ہو سکتے. میری آپ سے اپیل ہے, میں آپ کا برخوردار ہوں, چھوٹا بھائی ہوں, میرے سے آپ کثیر تعداد میں سینئر ہیں. مجھے تو یہ بھی شرم آ رہی ہے کہ مجھے بعد میں ٹائم کیوں دیا گیا, میں جیسے اس کو پہلے ہی فارغ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن اللہ واسطے آپ سے یہ اپیل ہے کہ جہاں ہم یہ جمہوریت کی یہ باتیں بھی ٹھیک ہیں, ان تک یہ باتیں پہنچائیں اور ان کو مجبور کریں کہ وسائل سے بھرپور ملک ہے, آپ ادھر سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ڈرون حملے کرتے ہیں. جب ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے, اپنے وسائل سے استفادہ کریں گے, انشاءاللہ تعالی ہمارے جو 50-60 مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ شاہ صاحب سامنے نہیں اچھا کے کہنا تھا دیوہ ساڑا دل مول, انشاءاللہ یہ سب مسائل جو ہیں ایسا سے یہ ختم ہوں گے. خلافت کی بنیاد بھی پڑے گی, حق بھی آئے گا, بھوک کی وجہ سے ہماری لڑائیاں بھی کم ہو جائیں گی, ڈاکے بھی کم ہوں گے. جو ان شاء اللہ جی شرک کا خاتمہ تو کر دیتا ہے, تو اسے روڑا ہی کوئی نہیں رہ گیا. کہہ رہے تو نہیں ختم ہوتا, اگر تم پھر پڑھنے والی گل نہیں باقی. تو یہ میری اللہ کے لیے ایک منٹ صرف ایک منٹ صرف ایک منٹ اللہ کے واسطے آپ سے اپیل ہے, اپنے ایم پی اے, اپنے ایم این, اپنے وزیر, اپنے وزیر اعلیٰ, اپنے وزیر اعظم, اپنے علاقے کے بڑوں کو ہاتھ بند کر کہیں کہ ہمارے ملک میں آپ سوچیں کہ پشاور سے کراچی تک اگر سڑک کے دونوں طرف, لائن کے دونوں طرف اگر پھلدار درخت ہو تو کروڑوں اربوں لوگوں کے لیے یہ فائدہ, اس کو آپ نے پہنچانا ہے. آسن انداز سے ملاقات کریں, لیٹر کریں, اللہ آپ کو جلا دے گا. نبی پاک کی سنت ہے, جہاں پر داڑھی والی سنت پر عمل کرتے ہیں اس سنت پر بھی عمل کرو. یہ وہ سنت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور معاشرہ میں خوشگوار حالات پیدا ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر ملانگ بھی تو گلے کے پیسے نہ کٹ. السلام علیکم. محترم اقبال جاوید سندھو صاحب یہاں تشریف فرما تھے, وہ نظر نہیں آئے نا, میں نے سیکھا اقبال جاوید صاحب جو ہیں کیونکہ مولوی نہیں ہیں ٹائم کم لیں گے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپس میں باتیں کرنا مناسب نہیں, میں بھی بہت تھا لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کا وقت زیادہ نہ, مختصر سی بات کرتا ہوں. جمہوریت کفر اور اسلام, بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ دو نارمز ہیں, دو معیارات ہیں, ایک اسٹیٹسٹیکل ہے اور ایک آئیڈیولوجیکل, ایک شماریاتی مایا اور ایک نظریاتی مایا. دنیا کے اندر جو جمہوریت جب آئی تو یہ پورے نظام کی حیثیت سے ہے اور اس میں گورنمنٹ آف دی پیپل سے زیادہ آگے کی بات تھی جسے کولیکٹو ویل کا نام دیا گیا, کہ انسانوں کی اکثریت جس بات پہ اکٹھی ہو جائے وہی آئیڈیالوجی ہوگی. پھر دنیا کے مختلف ملکوں میں جب یہ گئی تو اس کی مختلف فارمز, مختلف فلیورز ان کلچرز کے مطابق, ان معاشروں کے مطابق تشکیل پائے. اس وقت دو مشہور فارمز ہیں جمہوریت کی جو دنیا میں غالب ہیں, ایک لبرل ڈیموکریسی اور ایک سوشل ڈیموکریسی, اور مختلف ملکوں نے اپنے اپنے ملک کے حالات کے مطابق, اپنے اپنے ملک کے نظریاتی صورتحال کے مطابق, کلچر کے مطابق جمہوریت کو شکل دے لی. ہمارے ہاں بدقسمتی سے لبرل ڈیموکریسی نافذ ہے. موجودہ حالات میں, میں بہت لمبی بات نہیں کرتا, اتنی سی بات کہتا ہوں کہ موجودہ حالات میں ہمیں اس کو ایک پارٹیسپیٹری فارم آف گورننس سے زیادہ حیثیت نہیں دینی چاہیے. اگر یہ عزم ہے تو ہم اس کی نفی کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں. اگر یہ سسٹم ہے تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اگر یہ صرف پارٹیسپیٹری نمائندہ لوگوں کا گورننس کے لیے مل بیٹھ کر فیصلے کرنے کی بات ہے تو ہاں اس پر اتفاق ہو سکتا ہے, پرووائڈڈ دیٹ کہ یہ قرآن اور سنت کے تابع لوگ فیصلے کرنے والے ہوں. دنیا کے اندر, امریکہ کے اندر بھی اگر کوئی بندہ شراب پی کر ڈرائیونگ کرتے ہوئے پکڑا جائے اور اس کو سزا ہو جائے تو اس کا ووٹ ڈالنے کا حق جو ہے وہ محدود کر دیا جائے, ووٹ نہیں ڈال سکتے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک انسین آدمی جو مقبوط الحواس ہے, جو یہ نہیں بتا سکتا کہ اس وقت رات ہے یا دن ہے, اس کا اور ایک سزا یافتہ مجرم کا, ایک معاشرے کے خلاف بغاوت کرنے والے باغی کا اور ایک متقی اور پرہیزگار اور سچے انسان کا ووٹ برابر حیثیت ہے. اس کی ہم نفی کرتے ہیں اس لیے کہ ہم آئیڈیولوجیکل نامز والے لوگ ہیں. ہماری روشنی کا منبع قرآن حکیم ہے, جس میں فرمایا گیا کہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا, جو رسول تمہیں کہتا ہے اس کو مان لو اور جس سے منع فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع ہو جائے. یہی ہماری زندگی کا منتہا ہے اور یہی مقصد ہے. اسی کے تابع جمہوریت ہمیں قبول بھی ہے اور جو فیصلے وہ متقی وہ پرہیزگار اللہ کا خوف اور خشیت رکھنے والے لوگ کریں وہ فیصلے ہمیں قبول ہیں. اور اگر قرآن اور سنت کی مرضی کے تابع پارٹیسپیٹری فارم آف گورننس کے تحت بھی فیصلے کیے جائیں گے تو وہ خلافت کی شکل ہوں گے. میں آخری بات, ایک آپ کا اور میری زندگی کا جو وجل وجود ہے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں کہ میرے بھائی, سوشل چینج ڈزنٹ ٹیک پلیس انلیس دی چینج ان پرسنالٹی. جب تک افراد کو آپ نہیں بدلیں گے معاشرے نہیں بدل سکتے. آپ کفار سے کہہ دیں, انہیں کفر کے فتوے لگا دیں, آپ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کو کافر کہہ دیں, آپ اپنے بائیں بیٹھے کو کافر کہہ دیں, اس سے بات نہیں بننی. بات بننی ہے انسانوں کو بدلنے سے. اور بدلنے کی آپ مکلف نہیں ہیں, آپ کوشش کے مکلف ہیں, آپ پیغام پہنچانے کے مکلف ہیں. مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ کسی جگہ پر حشر کے دن اگر کسی چھوٹے رام کمار نے اٹھ کر کھڑے ہو کر کہہ دیا, میرے مالک میں تو ابھی نابالغ تھا, چھوٹا بچہ تھا, ایک بم کے دھماکے میں مارا گیا تھا, میرا کیا جرم تھا, مجھے کس جرم کی سزا دی گئی, اور ہم اس کا کیا جواب دے سکیں گے, ہمیں سوچنا ہوگا. میں قرآن کی ایک آیت کے ساتھ اپنا اور آپ کا مقصد وجود بتاتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں. میں نے قرآن سے جب بھی اپنا ریزون ڈیٹرا پوچھا ہے, وجل وجود پوچھی, تو قرآن فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم وہ بہترین امت ہو جسے اس لیے بھیجا گیا ہے, اس لیے برپائی ہے کہ معروف کا حکم دو, منکر سے منع کر دو اور اللہ پر ایمان لاؤ. یہ امت مسلمہ کا مقصد وجود ہے, وجل وجود ہے, ریزون ڈیٹرا. اب ہم نے معروف کا ترجمہ نیکی اور منکر کا ترجمہ برائی کر کے بات کو محدود کر دی. جب ہم نے نیکی کی بات کی تو شراب, نماز, روزہ, حج, زکات تک محدود ہو گئے, اور جب ہم نے برائی کی بات کی تو شراب, چوری, زنا, جوا تک محدود ہو گئے. میری 50 سال عمر ہو گئی, جو میں نے اسٹڈی کیا ہے اور جتنا سمجھتا ہوں اس بات کو کہ اس وقت جاہلی معاشرے کے معروف کو بھی معروف ہی قرار دیا گیا, تو اینی ایکٹ اور اومیشن وچ از بینیفیشل فار دی ہیلتھ آف سوسائٹی, ہر وہ فیل اور ترک فیل جو معاشرے کے لیے مفید ہے وہ معروف ہے, اور ہر وہ فیل اور ترک فیل جو معاشرے کے لیے انجوریس نقصان دہ ہو سکتا ہے وہ منکر ہوتا ہے. آپ کیلے کا چھلکا سڑک پہ پھینک دیں اور معاشرے کا کوئی فرد انجر ہو جائے, آپ نے منکر کا کام کیا. آپ سگنل پر, ریڈ سگنل پر کھڑے ہو گئے اور معاشرے کو بچایا آپ نے, معاشرے کے افراد کو, معاشرے کے ایک ایک عضو کو, تو آپ نے معروف کا کام کیا. یہ کسوٹی اگر ہم اپنے اندر رکھ لیں آج کہ کیا میرا ہر فیل, میری زندگی کا ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا فیل اس معیار پہ پورا اترتا ہے, کیا وہ معروف ہے یا منکر ہے, تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ درست ہے, یہ غلط ہے, ہماری ڈائریکشن درست ہے. ابھی ایک دوست نے فرمایا, کوئی شک نہیں ہے دادی صاحب کہ میرے رب کی رضا کے لیے ہی ہم دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں, یہی جاننے کے لیے اس نے ہمیں بھیجا ہے کہ یہ میرے مجھے راضی کرنے کے لیے کیا کچھ کر گزرتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارا وجل وجود اور کوئی نہیں ہے. اور اس کا طریقہ بھی اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا. اس کتاب اللہ اور سنت کے اندر سب حل موجود ہیں. آگے جو بھی کام ہم نے کرنا ہے وہ ان کی روشنی کے اندر کرنا ہے, اپنا فارم آف گورنمنٹ ہم نے تیار کرنا ہے, ان کی روشنی میں تیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق تک پہنچنے کی, اپنے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے قرآن اور سنت کی روشنی میں ایک بہترین معاشرہ برپا کرنے کے لیے ایفرٹ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمایا. اسلام کے غلبے کے لیے جو سچ آپ کے دلوں کے اندر کلبلا رہا ہے اس کو ڈائریکشن لیسنس سے نکالیے. ڈائریکشن لیسنس جو سماجی سطح پہ پولیٹیکل سطح پہ ہمارے اندر ہے وہ اس لیے ہے کہ قرآن ہمارے اندر انسٹال نہیں ہوا, صرف کاپی ہوا ہے. اس کاپی ہوئے ہوئے اسلام قرآن کو اپنے اندر انسٹال کیجئے. یہ فنکشنل ہو جائے گا جب اسی شکل میں جس شکل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر فنکشنل ہوا تھا تو ریزلٹ ملے گا. دنیا کی کوئی طاقت یہ کہہ نہیں سکتی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی کوئی بات جو ہے اس میں بال برابر بھی کوئی ٹیڑھ آ سکتا. لیکن اس میں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرے نبی کی تبا تو یہ تھی کہ اس شہر میں داخل ہوئے جس شہر میں سے ستا کر نکالے گئے, اس شہر میں بھی جب داخل ہوئے تو جب کہا گیا کہ ٹو ڈے از دی ڈے آف بیٹل الیوم یوم المرحمہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ. اس ستا کر نکالے گئے اس شہر میں جہاں اونجڑی ڈالی گئی, اس شہر میں جہاں ان کی بیٹی کو تیر مارا گیا, اس شہر میں جہاں ستا کے رکھا گیا, اس شہر میں جب داخل ہوئے تو اونٹنی پہ سر جھکا ہوا تھا اور لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند تھی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رحمت للعالمین غالب ہے تو ان مومنوں پہ مجھ پہ رحمت للعالمین کیوں غالب نہیں آ رہی, ہم پر کیوں نہیں, ہمارے اندر وہ آپس میں رحماؤ بہنوں والی کیفیت کیوں نہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. میں سہارا لیتا ہوتا ہوں علامہ اقبال کا, ان کے الفاظ پہ بات کو ختم کرتا ہوں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, اب تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے, ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے جو مجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, اور دیکھ کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, فخر کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے, اور دکھا کہ موت کے آئینے میں تجھ کو رکھے دوست, زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. فتنہ ملت بیضہ ہے امامت اس کی جو مسلمان سلاطین کا پرستار. شکریہ. جی ضرور ملیں گے, جی ضرور ملیں گے. میں گزارش کرتا ہوں محترم حامد ریاض ڈوگر صاحب سے. جی وہ ٹھیک ہو گئے ہیں. اچھا اب میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر محمد شریف نظامی صاحب سے, پاکستان قومی زبان تحریک کے صدر ہیں, اور پچھلی مجلس تقدیر میں بھی ان کو وقت نہیں مل سکا تھا, تو اس کے لیے وہ وہیں بیٹھ کر اگر بات کرنا چاہتے تو ادھر ہی کر لیں. دوستانے بھی یہ جو بحث ہے کچھ دیر سن رہا ہوں, یہ تو بھی بحث ہے اس کے ہندوؤں کے سیمینار کی, اور ہم سائنس والے جو ہے ہم تو ایک لیکچر کے بعد اس سے سوال جواب کرتے ہیں, یہ یہاں روایت نہیں ہے اسلامیوں میں, اس کو الگ رکھیے. میں بھی آپ کو سوالات کی بھی کہوں گا, وقت چونکہ نہیں ہے اس لیے میں آپ کا ای میل بھی اپنے آپ کو اپنا ای میل بھی دوں گا, فون نمبر بھی دوں گا, لیٹر بھی دوں گا, جب جی چاہے مس کال دیجیے اور گھنٹوں میں آپ سے اپنے موبائل پہ آپ سے بات کروں گا سوالے سے جو میں نے باتیں کہنی ہیں. اس وقت موضوع کے حوالے سے میں نے آج کہہ دیا کہ اس موضوع پہ میں آ ہی نہ. اس وقت جو بات مجھے کہنا ہے, گاندھی نے کہا تھا کہ اردو مجھے قبول ہے لیکن اس کو گرمکھی میں لکھو یا ہندی میں جو بھی اس کو کہتے ہیں, اس لیے مجھے ناپسند ہے کہ یہ قرآن کے روپ میں لکھی جاتی ہے. یہ زبان آج ترجمان اسلام ہے. قائد اعظم نے کہا تھا جو اردو کا مخالف ہے وہ پاکستان کا مخالف ہے. میں کہتا ہوں آج فی الواقع بالفعل جو اردو کا مخالف ہے, اردو بولنے والا میں نہیں ہوں, میں اردو نہیں پڑھا ہوا ہوں, اردو میرا پیشہ نہ تھا, میں نے دولت اردو سے نہیں کمائی, میں کیمسٹری پڑھا ہوا ہوں, ڈاکٹریٹ کی ہے میں نے, اور میں اردو بولنے والا بھی نہیں ہوں. دونوں تصفات مجھ میں نہیں ہیں. پھر صاحب کی بات کر رہا ہوں, آج عملاً آپ میں سے شاید تو دس نظامی والے ہوں, لاکھوں لوگ اردو سے اسلام پڑھ رہے ہیں ٹھیک سے مجھ جیسے لاکھوں لوگ اور دنیا میں جائیں تو کروڑوں لوگ اس کے دشمن بدقسمتی سے گاندھی سے بڑے پیدا ہو گئے ہیں. اس کی تفصیل تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لٹریچر سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا, میرے پاس وقت نہیں ہے. عملاً کیا ہو رہا ہے, فیضان سنت والے بھائی ہمارے کس زبان میں اپنی دعوت دے رہے ہیں, میٹھی میٹھی سنتے سکھا رہے ہیں. تبلیغی بھائی فضائل اعمال کس میں پڑھتے ہیں, وہ ہمارے بھائی جو آپ کو اعتراض ہو جائے گا بھائی کہہ رہا ہوں, ان کو بھی بھائی کہہ دیتے ایسے وطن, وہ جو کالے جھنڈوں والے کس میں مرضی سناتے ہیں, فضائل صحابہ والے کس میں کرتے ہیں, جہادی کیا ہیں, انقلابی کیا ہیں, خلافت والے کس زبان میں بات کر رہے ہیں. اس نرسری کو یورپ نے ویسٹ نے صاف کرنے کا تہیا کیا ہے, جہاں سے جہادی پودے لگ رہے, جہاں سے انقلابی لگ رہے, اسلامی جمہوری لگ رہے, خلافت والے لگ رہے, تبلیغی لگ رہے, یہ سازش بہت بڑی. آپ باشعور لوگ ہیں, آپ سے یہ عرض کرتا ہوں اس کو پہچانیے. ہمارے پاس لٹریچر ہے, انفارمیشن ہے, قومی زبان تحریک کا لٹریچر آپ کو ملے گا بھی سے. میں بات کو ختم کر رہا ہوں, میں نے شروع میں کہہ دیا تفصیلات کے لیے میں حاضر ہوں, میرا موبائل آپ کو ملے گا, سب کچھ ملے گا. اس وقت میں شعوری طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہماری دینی سیاسی انقلابی مذہبی جماعتیں ساری کی ساری, اور وہ محب وطن جو لبرل اور سیکولر بھی ہیں, جن کو پاکستان کہتے ہیں ہمیں پاکستان سے محبت ہے, انسانیت سے محبت ہے, وہ نا عقبت اندیشانہ طور پر ان حملوں کے خلاف نہ کچھ سوچ رہی ہیں اور نہ اس کا کوئی جواب دینے کی تیاری کر رہی ہیں. اس کی تیاری کیجئے. وہ گاندھی نے کہا تھا کہ یہ قرآن کے حروف میں لکھی جاتی ہے, آج تفسیر تراجم احادیث کی شرح اور باقی سارا لٹریچر جو اس سے نیچے آتا ہے سارا اردو میں ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ موریشیس جیسا ملک وہاں مدرسوں کی زبان اردو ہے, میں تفصیل آپ کو نہیں جا سکتا ہوں. اس وقت پوری دنیا کے اندر, پوری دنیا کے اندر میں نہیں کہہ سکتا بھائی اور عالم بیٹھے عربی لٹریچر کی حیثیت کیا ہے, فارسی کی کیا ہے, لیکن عربی اور فارسی کے بعد سب سے زیادہ لٹریچر زبان میں. اس کے دشمنوں کو پہچانیے, ہم پہچانے میں مدد دیں گے اور کندھے سے کندھا ملا کے یہ آپ کی ساری باتیں جس میڈیم سے آپ لوگ کو پہنچا رہے ہیں, اگر آج ایجوکیٹر کا بچہ یا بیکن ہاؤس کا بچہ جب کالم نہیں پڑھ رہا آپ کے سامنے, میرے ساتھ نوجوان موجود ہیں وہاں پڑھاتے ہیں آگے, وہ کہتا ہے وی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دس اردو, وی وانٹ ٹو گیٹ دس بلڈی اردو. اور صوبائی موسم کے یہاں یہ درخواستیں دائر ہوئی ہیں کہ ہمارے بچوں کو مطالعہ پاکستان کا انگریزی میں دینے دیا جائے. اب وہ طبقہ آگے بڑھ رہا ہے. عام اسکولوں کے بچے سی ایس ایس کر جاتے تھے, ہمیں ہیڈ کوارٹر سے لوگ بتاتے کہ اب وہ طبقہ اوپر آ رہا ہے, اور جب وہ آ گئے تو پھر سوچ لیجئے. اب تو باتیں ہم کر لیتے نا, پھر ہم شاید نہ کر سکیں گے یہ کام, لیکن اگر آئیں گے تو مصر والا کام ہوگا. تو اس کی تیاری کیجئے. اگر یہ ناقبت اندیشانہ روش ہم نے اختیار کی اور اس کا دفاع نہ کیا, پھر وہ طبقہ جب فوج میں اتنا بڑھ جائے گا اور بیوروکریسی بھی اتنا بڑھ جائے گا تو پھر تیاری کیجئے, کئی کربلائیں منعقد کرنی پڑیں گے اگر ہمارے اندر حوصلہ ہوگا تو. اپنی بات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم سامعین, وقت کی قلت ہے, میں چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر کے چند کلمات کے ساتھ کرنے کا وقت چاہوں گا. عروج پا نہیں سکتی جہاں میں وہ ملت, عروج پا نہیں سکتی جہاں میں وہ ملت, نہ جس کا کوئی وہ مرکز نہ جس کا کوئی مقام. وہ گرچہ ریگے بیاباں کی طرح لا تعداد, وہ گرچہ ریگے بیاباں کی طرح لا تعداد, ہوا کے جھونکوں میں اڑتی پھرے گی صبح و شام. اگر ہو نظم تو ملت ہے آہنی دیوار, اگر ہو نظم تو ملت ہے آہنی دیوار, کہ جس کے سامنے طوفان کو بھی نہیں ہے قرار قیام, کہ جس کے سامنے طوفان کو بھی نہیں ہے قیام، یہ نظم کیا ہے؟ فقط ایک نقطۂ مرکز، زبان شرع میں جس کو کہا گیا ہے امام۔ یہ نظم کیا ہے؟ فقط ایک نقطۂ مرکز، زبان شرع میں جس کو کہا گیا ہے امام۔ ہیں اجتماعی مقاصد اسی سے وابستہ، ہیں اجتماعی مقاصد اسی سے وابستہ، امام زندہ ہے ملت کی زندگی کا قوام۔ امام ملت اسلام نائب حق ہے، امام ملت اسلام نائب حق ہے، تمام اہل جہاں جس کے حکم کے ہیں غلام۔ اگر ہے دین محمد کا پاس ملت کو، اگر ہے دین محمد کا پاس ملت کو، تو آج نسب امامت ہے اس کا پہلا کام۔ دوستان محترم، وقت قلیل ہے، باتیں بہت ساری کرنی تھی، صبح سے بیٹھا میں گفتگو سن رہا ہوں آپ کی، بہت سارے سوال بھی پیدا ہوئے۔ میرا تعلق امت مسلمہ سے ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ ایک باقاعدہ جماعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشکیل فرمائی تھی۔ اس کے بعد کب اور کیسے یہ امت مسلمہ منتشر ہو گئی، فرقوں اور پارٹیوں میں تقسیم ہو گئی، آج کی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار جماعتیں، فرقے، پارٹیاں وجود میں آ چکی ہیں۔ یہ تمام جماعتیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے انسانوں کی بنائی ہوئی جماعتیں ہیں، جنہیں جماعت بنانے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ جیسا کہ محترم نظامی صاحب نے فرمایا تھا، نئی جماعت بنانا در حقیقت ایک نئی امت کھڑی کرنا ہے، اور نئی امت کھڑی کرنا نئی نبوت کا دعویٰ ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نئی جماعت سازی دین کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، اور یہ حق کے نبوت میں ڈاکہ ہے۔ اس لیے ہم نے امت مسلمہ کی تشکیل نو کا آغاز کیا کہ اسی امت مسلمہ کو پھر سے بحال، فعال اور منظم کیا جائے، بجائے اس کے کہ کوئی ایک نئی جماعت کھڑی کر دی جائے۔ اس کے لیے تمام کلمہ گو بھائیوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں، اکٹھے ہو جائیں، اور ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر، ایک جماعت بن کر، ایک امیر کی قیادت اور اطاعت میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ ختم نہیں ہوا پروگرام، ہم کوشش کریں گے کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد اس کو ختم کر دیں، لیکن ابھی یہ وقفہ ہے۔ اب تو دیر اٹھے جائیں گے، آپ کے ساتھ آپ کی باتیں سننے سے سنا جائے گا، ان کے ساتھ اکٹھے چلے جائیں گے، بس یہاں گوسلام کے لیے آئیں گے۔ نہیں نہیں، اس انداز میں تو نہیں ہوگا، چار سے پانچ سے رکھیں گے۔ مسجد جائیں گے کیسے؟ ہماری فاروق سے بندے جا رہے ہیں، فکر تبدیل ہو گئی۔ فکر تبدیل ہو گئی۔